Egin hun jone, Frantzian ehintalautan hogeita sai presontegi badia guetako hianena delaik baiunakua. Besturtez bezala denak gainezka dia eta horrek ez du bermatzen presuen eskubiden errespetatzia. Maite Etxeberria, OIP presontegien zaintza organismuko kidia guekilan dugu. Hauzitegiak erreski ari dira, presondegian sartzen dituzte. Lehen ezan dut, larogei mila baino gehiago preso daude, gaur egun. Baina, erran nahi du, jaz baino seikako sortzi gehiago, aniza. Eta lekuak dira irurogei eta bi mila leku. Beraz, falta dira lekuak, hotel bat betea delaik, betea da. Me presondegia, ezartzen dituzte, metatzen dituzte oeak, eran nahi du bat bestian gainean, irugarren bat lujean da, matalaz baten gainean, gaur egun, abenduan, baziren, 4.000 berreunta, berroita ama bost pertsona, matalazan gainean lo egiten zutenak. Eta erran nahi du, bat azan gainean bai bada, beste bi badaudela eta hori guzia bederatzi metro kuadroetan. Beraz, hor badugu zinezko problema bat, jendia sartzen hauzitegiek eta juriek erabakitzen dute jendia presondegian sartu behar dela. Eta inungo garantirik gabe, jende horiek sendatuak izan ditezen edo beste. Beraz, da justu zigor bat betetzia, eta horrek ekartzen duen sufrikaru guzia. Jakin Baionako presontegian berkasia dela, hiutan hogeita bost lekudia berriun eta berrogei presuen tako, hartako 9 metro karatuko geletan hiunak atinkatzen dia. Gainea jakinik da, presontegitik elkitzen dien pertsona gehienak ber harrinkuen tako berrize preso sartuik diela ondoko hilabetetan. Alta zerratzia hortez, alternatibak badia, Maite Etxeberria. Pena alternatibak badira, ikusi dugu gure lendakari oia, Sarkozik. Sarkoziri ezartzen diote brazeleta bat, fin, deitzen da brazeleta, me hori zangoan ezartzen da, ezarriko diote hor, presondegira joaiteko ordez, beraz posible da. Posible da, baina beste entzat ez da praktikan ezaria. Gero badira beste alternatiba batzuk eta badugu modelo bat gainera Euskal Herrian, Baionan, Fentarnozen, hobek iran, emaiusen hor den zentroa, emazte zentro hori, hor joaiten dira kondena luzeak egin dituzten emazteak eta beraz kondena finitzera, baina hor lan egiten dute laborantzan eta ordainduak dira. Eta beraz, ateratzen direlarik, bon, badute laborantzako esperientzia hori, baina batez ere badute esperientzia normalki bizitzea, erran nahi du berek prestatzia beren bazkaria, taldean lan egitea, eta batez ere hori eguneroko bizia kontrolatzen dute eta bereinga enartzen dute. Hala, ez ditugu pentsatzen gauza horiek, baina presondegian zarelarik, ez duzu pentsatu biharrik ere zeianen duzun egoerditan. Hale, OIP-en aurreulkien akuntrai, Macronen gobernamentiak xede berri bat badu. Azken proposamena liteike, preso landierosak edo orduan hortan sartzen dute dena, sartzen dute bortizkerian dako, direnak, baina sartzen dituzte ere droga trafikante horiek. Denak sartzen dituzte berzakuan, eta orduan erraiten dute behoiek guziak berdira ezari ber presondegian, eta untsa zaindu. Bon. Ez dakit, ze pentsatu behar den, ez dakit, ze zaindari joan den ara lan egitera, zenta hori beste gauza bada, Voilà. Ez argunt alderan zizari dira. Ez uste problema hola konponduko. Aipatzen dute drogaren problema, men nork sarrazten du alkola. Presondegian badakigu, zaindarian hitzek kondenatuak izan dira, horrengatik, eta drugaren problema gizartean ere, eta dena, hala, nahi dute gizartetik, beste zerbait egin, beza posible, gizarteari lotua da presondegian. Eta gizartari eta pobreziari, eta presondegian gehienak pobreak dira. Prefosta Jakin hunen behimanen deiz egula ondoko hilabetetan.